अब हम देखेंगे रुकू का और आयतों का उन्वान। इस रुकू का उन्वान है उम्मते मुस्लिमा अपने मामलात किसके सामने पेश करे, या आप इसको स्लैश डाल के लिख सकते हैं, उम्मते मुस्लिमा के फैसले किसके कानून के पाबंद। थोड़ा सा लंबा है लफ्ज़, बर्दाश्त करें। आयत नंबर 60, दावा है ईमान का, और जिंदगी गुजारने के मामले शैतान की रहनुमाई में। आयत नंबर 61, जुबान से मोहब्बत के दावे करने वाले अपने अमल के मैदान में पीछे, आयत नंबर 62, हम तो एसिमिलेट होना चाहते हैं। अब एसिमिलेट को उर्दू में अब मिला लें जो भी करना चाहें। हम तो घुल मिल के रहना चाहते हैं, वैसे हम मुसलमान हैं। आयत 63, इनके दिल में उतरने वाली बात कीजिए, आयत 64, रसूल की आमद इताअत के लिए आयत 65, सिर्फ आपके फैसले को मानना नहीं बल्कि अपने दिल की खुशी बनाना है। आयत 66, अल्फाज के गुलदस्ते पेश करने वाले अपने अमल से जी चुराने वाले। आयत 67 और 68 दोनों का इकट्ठा होगा, अगर ये अमल कर लेते तो सीधा रास्ता इनको मिल जाता, آیت نمبر 69 اور 70 دونوں اکٹھا ہے. صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی خصوصیات. مقاصد لکھیں گے ہم. پہلا مقصد ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق طے کرنا سیکھ سکے. اللہ اور رسول کی طرف بلانے کی حقیقت کو سمجھ سکے. اللہ کی کتاب اور معاملات میں طاغوت کے پاس جانے کی حقیقت سمجھ سکے. گناہ کے بعد توبہ کی حقیقت کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف آنے سے کترانے کی حقیقت کو سمجھ سکے. جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ پانے کے لیے رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر سکے. چلیے اب تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاء اللہ تعالی تفسیر ہوگی.